3 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Czy wiesz, że pomidory mają wysoką wartość odżywczą i dużo potasu? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Zawierają również witaminy C i K, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy. No proszę, a do tego są pyszne i idealne do sałatek i do kanapek. Aż trudno uwierzyć, że są teraz takie tanie. A jednak to prawda. Teraz pomidory kiściowe kosztują tylko 2,88 za kilogram. Pomidory 2,88. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Monika Jaruzelska, córka generała. Iwo Zaniewski, tak go wychowano. Albo równość, albo seks. Sprawiedliwość zabija chemię w związku. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Czwartek, 22 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Szef rządu w Kijowie prosi ONZ o zwołanie Rady Bezpieczeństwa i oskarża Rosję o destabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Prokuratorskie zarzuty dla policjanta wtyki. Funkcjonariusz sprzedawał informacje przestępcom, za co grozi mu 12 lat więzienia. Kto ma szansę na Nikę? Jury prestiżowej nagrody literackiej przedstawiło nominowanych. Ubiegły rok był bardzo dobry dla polskiej literatury, więc mieli jurorzy dodatkowy zgryz. O nagrodę walczy 20 książek. Ukraina apeluje do ONZ-u o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa na wschodzie kraju. Prorosyjskie bojówki atakują wojsko i służby graniczne, a separatyści z Ługańska ogłosili już nawet stan wyjątkowy w regionie i wzywają na pomoc rosyjskie wojsko. A wszystko to przed wyborami prezydenckimi, które na Ukrainie odbędą się już w niedzielę, by na wschodzie kraju do nich nie doszło. W obwodach ługańskim i donieckim prorosyjskie bojówki zajmują kolejne komisje wyborcze. Szef ukraińskiego rządu Arsenij Jaceniuk domaga się posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, a o tym, jakich argumentów używa nasz korespondent. Premier podkreślił, że Kijów jest w stanie przedstawić dowody, że za działaniami separatystów stoi Moskwa. Jednym z ich celów jest zerwanie wyborów prezydenckich. To Rosja odpowiada za eskalację konfliktu na Ukrainie i dostarcza tutaj terrorystów. Jednym z dowodów mogą być nagrania wideo przesłuchania zatrzymanych separatystów, którzy przyznają, że przeszli szkolenie w Rostowie nad Donem. Bojówkarze wykorzystują także broń, która jest na wyposażeniu tylko rosyjskiej armii. Niektórymi oddziałami kieruje oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego Igor Girkin. Arsenij Jaceniuk podkreślił też, że nawet jeśli rosyjskie wojska wycofają się z nadgranicy, to nie ma to większego znaczenia, ponieważ Moskwa i tak wspiera przygotowywanych w federacji uzbrojonych terrorystów, którzy przekraczają granice w nielegalny sposób. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Trzy zarzuty dla policjanta z Krakowa. 33-letni funkcjonariusz Marcin Rzet miał przez półtora roku sprzedawać informacje grupom przestępczym wywodzącym się ze środowiska pseudokibiców jednej z miejscowych drużyn. Jak ustalił nasz reporter, chodzi o Krakowie. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj. Po przesłuchaniach śledczy postawili mu zarzuty rozboju, nielegalnego posiadania amunicji oraz sprzedaży informacji policyjnych osobom nieuprawnionym, tłumaczy prokurator Janusz Chnatko. Marcin Rzet przekazywał to osobom nieuprawnionym, osobom, którym nie powinien był tego przekazywać i te osoby mogły wykorzystywać te informacje w taki sposób, że utrudniało to wykonywanie czynności przez funkcjonariuszy policji. Prokuratura chce, by policjant najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Prokurator sporządza wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania z uwagi na to, że grozi mu surowa kara oraz z uwagi na obawę matactwa. Marcinowi Rzet grozi 12 lat więzienia. Funkcjonariusz od 6 lat pracował w Wydziale Interwencyjno-Patrolowym Krakowskiej Komendy. Po ataku Wielkiej Wody pojawiło się wielkie zagrożenie minami z lat 90. Informują o tym polscy żołnierze walczący ze skutkami powodzi w Bośni i Hercegowinie. Miny można znaleźć m.in. w mieście Doboj, gdzie pracuje major Tomasz Kosiński. Tutaj tych pól mi kolejowych znajduje się dosyć dużo po tej powodzi. One zostały rozmyte, aczkolwiek drogi, którymi się poruszamy, wszyscy są sprawdzone i są bezpieczne. Ważne jest tylko, żeby ludzie pamiętali, że po prostu nie wolno wchodzić gdzieś, gdzie kiedyś mogło nie być min, bo teraz w tym momencie właśnie one mogą być. Ale to nie jedyny problem. W mieście Doboj brakuje wody pitnej. Powódź zalała ponad 600 domów. Zniszczona jest infrastruktura. Prawie wszystkie drogi w okolicach miasta uszkodziły osuwiska. To największa od ponad wieku powódź na Bałkanach. Do tej pory zginęło około 50 osób. Ponad 1 600 000 jest poszkodowanych. Ale wielu można pomóc. Już za godzinę w ambasadzie Serbii w Warszawie rozpocznie się zbiórka darów dla powodzian. Najbardziej potrzebne są środki higieniczne i żywność, informuje jeden z organizatorów zbiórki, Bojan Welkowicz. Środki czystości, to znaczy mydła w płynie, żele antybakteryjne, szampony, żele do kąpania. Potrzebne są oczywiście rękawiczki, wszystko co jest potrzebne do sprzątania. Również jest bardzo potrzebne jedzenie, przede wszystkim dla dzieci, mleko w proszku, w słoiczkach oraz w puszkach i duże daty przydatności. Dary można przynosić do ambasady Serbii przy Alei Róż w Warszawie. 8 powieści, 5 tomów wierszy, 3 reportaże, 2 tomy esejów, autobiografia oraz dziennik. Znamy już 20 książek nominowanych w tym roku do Literackiej Nagrody Nike. Są książki pisarzy bardzo uznanych. Wspaniała powieść metafizyczna, egzystencjalna Wisława Myśliwskiego. Ostatnie rozdanie jest chyba najgoręcej dyskutowana książką ubiegłego roku, czyli Ości Ignacego Karpowicza, które wchodzą jakby w sam środek polskich sporów o gender. Jest powrót Jerzego Pilcha do wielkiej powieściowej formy W wielu demonach. Ten sam Jerzy Pilch po raz pierwszy w historii, jako pierwszy autor w historii nagrody otrzymał 2 nominacje w tym samym roku, bo również jego drugi dziennik jest nominowany. Sekretarz nagrody Juliusz Kurkiewicz przyznaje, że jury miało problemy z wytypowaniem kandydatów. Do charakterystyki nagrody Nike należy to, że to jest nagroda ponadgatunkowa, znaczy konkurują ze sobą powieść i poezja, esej i dramat. Więc to jest pierwsza trudność, na którą napotkało jury. Druga, że w ubiegły rok był bardzo dobry dla polskiej literatury, więc mieli jurorzy dodatkowy zgryz. Nominacje zostały ogłoszone podczas 5 warszawskich targów książki. 7 finalistów nagrody poznamy już na początku września, laureata w pierwszą niedzielę października. To był Serwis Trójki. Na razie upalnie nawet do 31 stopni, ale wciąż mogą pojawiać się burze, a tym towarzyszyć może grad i silny wiatr. Temperatura w nocy od 13 do 16 stopni, noc pogodna. Jutro gorąco, w ciągu dnia od 27 do 30 stopni, gorąco i słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład konsola PlayStation 4 z dyskiem 500 GB i grą Amazing Spider-Man 2 w zestawie za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Biotherm. Biotherm. Odkryj głębi piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Biotherm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Biotherm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem 3 miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Halo? Co? O, nie, nie, nie, Pascal! Nie możesz mi tego zrobić! Ja nie po to kupowałem nowiutki kocyk piknikowy, nie po to robiłem swoje popisowe hamburgery i nie po to zapraszałem wszystkich najlepszych znajomych, żebyś akurat teraz przychodził. Zaproś znajomych na coś pysznego, bo teraz w Lidlu świeży filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,44 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 12,44. Lidl. Mądry wybór. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Już w kioskach wydanie specjalne Mundial Historia, a w nim mecze, które zszokowały świat. Skandaliści Maradona, Zidane i inni. Koszmarni sędziowie i przeklęte karne. Sekrety mundiali po polsku. Szpakowski, Boniek, Lato. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają i to na stałe. Sandały turystyczne Junior. Teraz w nowej niższej cenie 39,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu.

Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drunk all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, oh, oh, oh, oh. Żyję na tym świecie ponad 43 lata, ale jeszcze nigdy żaden lekarz nie podał mi ręki na powitanie, nawet kiedy wizyta jest prywatna, napisała pani Małgorzata. 22 i 7 trójek, 16.15. Zapraszamy do Trójki. Mają swoje prawa, choć my, ludzie, często o tym zapominamy. Dziś okazja, by o nich przypomnieć, bo właśnie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt. Postanowiliśmy sprawdzić, czy ich właściciele znają ten katalog. Mam królika. Dlaczego prawo ma pani królik? Należy mu się miejsce w domu, należy mu się jedzenie, należy mu się woda, należy mu się przebywanie na powietrzu, przytulanie, głaskanie, drapanie. Prawa zwierząt są zagwarantowane ustawą o ochronie zwierząt. Piotr Jaworski, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. A w gruncie rzeczy no, mają te same prawa, można powiedzieć, jakie posiadają ludzie. Przede wszystkim należy im się poszanowanie, okazanie wszelakiej opieki, zabezpieczenie bytu poprzez właściwe pomieszczenie, poprzez zapewnienie stałego dostępu do wody, właściwą karmę, właściwy stosunek człowieka do zwierzęcia, empatyczny, wszelkie konieczne, ewentualne, oby jak najrzadsze, ale jednak działania związane z leczeniem choroby. Mam kota. Dlaczego prawo ma pani kot? Do jedzenia. Do tego, żeby być dobrze traktowanym przez nas. Do wszystkiego. Do tego samego, co ludzie. Do szczęśliwego życia. Prawo do edukacji? Tak, jeśli tylko mają na to ochotę. To jest takich 5 praw zwierząt, które przejęliśmy od Anglików. Włodzimierz Dorożkiewicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Musi mieć dostęp do wody, musi mieć dostęp do jedzenia, musi mieć swobodę ruchów, musi być pozbawiony stresu. No to wszystko są prawa zwierząt. Wszystkie zwierzęta mają takie same prawa, moim zdaniem. Czy zwierzęta domowe mają inne prawa niż te zwierzęta w zoo albo zwierzęta hodowlane? No, moim zdaniem wszystkie powinny mieć takie same. Nie powinno być różnicy między prawami zwierząt, no bo czym różni się mój pies, puzon wzięty ze schroniska z psem, który jest psem gospodarskim, czyli jest na uwięzi. No, różni się tym, że mój jest prawie że wolny, bo na smyczy wychodzi na spacer, ten jest przeważnie w 90% jeszcze na łańcuchu. Z natury rzeczy mamy duży margines do wolności w interpretacji praw zwierząt hodowlanych. Traktujemy je z natury rzeczy przedmiotowo. Oczywiście jest konieczność zadbania o te zwierzęta jako każde inne. No niemniej choćby trzodę chlewną jest hodowane tylko w kierunku tego, żeby je uśmiercić, później zjeść. No to mamy inny do tego zwierzęcia stosunek, czy do tych nieszczęsnych kurniosek. Można powiedzieć troszeczkę ta sytuacja odnośnie właśnie zwierząt gospodarskich gorsza w cudzysłowie. Ten katalog praw i obowiązków ludzkich obowiązków wobec zwierząt będzie niebawem zmieniał po raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo się cieszę, że ta izba wydała te zalecenia. Wskazał w swojej kontroli NIK chipowanie zwierząt, które umożliwi śledzenie ich losu. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dopiero po pozytywnej decyzji Inspekcji Weterynaryjnej możliwość prowadzenia schroniska dla zwierząt. Umowa z firmami wyłapującymi zwierzęta musi być skonstruowana w sposób, który precyzyjnie wskaże schronisko, do którego trafia zwierzę, żeby nie było zjawiska wyłapywania ich donikąd, za którym wszyscy wiemy, co się kryje. Czy na tle innych państw europejskich my mamy dobrze to prawo skonstruowane? Różnie to jest. Są takie państwa, gdzie zwierzęta nie mają żadnych praw, nie mają czegoś tak wspaniałego jak my, czyli ustawy o ochronie zwierząt. Są państwa skandynawskie, gdzie jest to bardzo mocno prozwierzęce. Wielka Brytania ze swoją sławetną RSPCA, wielką organizacją prozwierzęcą. Inspektor jest zawodem przede wszystkim. On jedzie, przeprowadza interwencje i on z tymi dokumentami trafia do swojego sędziego, swojego prawnika, swojego prokuratora, zostawia mu dokumenty i resztę już oni robią, a on jedzie na następną interwencję, więc różnią się. Prawa zwierząt wszędzie są takie same. Prawa zwierząt wszędzie są takie same, tylko nie tak samo przestrzegane i myślę, że gdybyśmy spojrzeli na to, co dzieje się choćby w naszym kraju, to przybyłoby wegetarian, a na pewno sporo osób przestałoby jeść jajka. Warto dodać, że wnioskami pokontrolnymi NIK właśnie wkrótce zajmie się parlament. Kiedy nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wejdzie w życie, tego jeszcze nie wiadomo, a o prawa zwierząt pytała Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa z Kubas. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostawić na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, gdy odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie ma na ciebie miłości, we'll be right back. mojej okolicy to jest już prawdziwe lato, które chyba przyszło trochę za wcześnie, bo nasycenie turystami w ośrodkach wypoczynkowych, no powiedzmy, nie jest za duże, a warunki do uprawiania sportów wodnych, wędkowania i tak dalej są wymarzone, wyśmienite. Dziś w całej Polsce słonecznie i gorąco, do 30 stopni, a na mapie radarowej, która obejmuje obszar całego kraju, nie widać ani jednej burzy. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki do licytacji Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy Fundacji Andrzeja Branszewa Sztetera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić już jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie mam wyjścia, no już trudno. Autopromocja. A teraz parafrazując, swoje ganicie, a cudzego nie znacie. Zapraszamy do Trójki. Wpadka francuskiej kolei, która zakupiła 2000 nowoczesnych pociągów. Okazuje się, że zbyt szerokich w przypadku do około 1000 peronów we Francji. Trzeba je będzie przebudowywać. Z błędu Francuzów można się śmiać, ale także w Polsce przypadków nietrafionych inwestycji jest całkiem sporo. Na początek jednak o szczegółach problemu przewoźnika z nadsekwany Marek Brzeziński. Dyrekcja kolei zamawiająca nowoczesne składy dla pociągów regionalnych nie skonsultowała szerokości wjazdu na perony z przedsiębiorstwami państwowymi, które zajmują się kolejową infrastrukturą. Nikt nie wyciągnął wniosków z poprzedniej takiej sytuacji, która miała miejsce 5 lat temu. Głośno się zrobiło o pomyłce francuskiej kolei, ale także u nas zdarzały się takie wpadki. Tak, no mieliśmy bardzo podobną sytuację. Jakub Madrias z tygodnika Rynek Kolejowy. Tak naprawdę w Warszawie Koleje Mazowieckie zakupiły pociągi piętrowe. Jak się okazało, tunel średnicowy, ten podmiejski, który przechodzi od Warszawy Śródmieścia do Warszawy Powiśle, był po prostu za mały, żeby mogły się zmieścić. I Koleje Mazowieckie tymi pociągami piętrowymi na torach podmiejskich nie mogły przejechać. Jeżeli chodzi o inwestycje dotyczące budownictwa, znalazłem taką informację, według której piramidę Cheopsa budowano około 20 lat, centrum kliniczno-dydaktyczne w Łodzi prawie 2 razy dłużej. Czemu tak długo? To trwało 39 lat. Dziennikarka Radia Łódź Dorota Matyjasik. W przyszłym roku uroczyście obchodzilibyśmy 40 lat budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Tak się nie stało. Centrum ruszyło w tym roku, przyjmuje pierwszych pacjentów. Ja wielokrotnie pisałam takie informacje, że budowa jest wstrzymana albo budowa znowu rusza. Koleje SNCF bronią się, twierdząc, że takie modernizacje dworców są w przypadku wprowadzania nowoczesnego taboru absolutnie normalnym zjawiskiem. Tym bardziej, że w niektórych rejonach perony zbudowano 100 lat temu, gdy nie istniały ogólnokrajowe normy. To nie jest problem też tylko z długością tej budowy, ale z pewnymi rozwiązaniami, przed którymi naprawdę chylę czoło. Na przykład jedna winda do przewozu i zmarłych, i jedzenia. Druga winda, w której mieścił się albo pacjent ze sprzętem, albo pacjent z samym doktorem, bo razem nie byliby w stanie się zmieścić. No jakiś czas temu Jakub Dybalski z portalu transportpubliczny.pl pokazaliśmy naszym czytelnikom bardzo fajne zdjęcie podjazdu dla niepełnosprawnych w Siedlcach, który został zbudowany w miejscu, gdzie nikt nie chodzi. Jest tak skonstruowany, że nikt na wózku nie jest w stanie tego przejechać. Jest to kilkanaście podjazdów w jedną i w drugą stronę po to, żeby podjechać kilka metrów do góry. To zdjęcie wywołało bardzo duży oddźwięk. Kolejna sprawa. Kręty, przejazd, podjazd, czy raczej zjazd między salą operacyjną a pooperacyjną. Ten zjazd był już taki zakręcony, że nie dało się tym łóżkiem po prostu przejechać tamtędy. Nie mieściło się na zakręcie. Zdecydowanie taką najbardziej zadziwiającą inwestycją jest modernizacja linii z Warszawy do Gdańska. Założenie było takie, że tą linią będą jeździć pociągi z wychylnym pudłem. Dlatego wybrano droższy wariant modernizacji za 8 miliardów złotych aż, a koszty jeszcze wzrosły. Tymczasem PKP Intercity zamówiło pociągi bez wychylnego pudła. Tak więc no tutaj te inwestycje się zupełnie rozjechały. Tam nic nie przystawało do dzisiejszych czasów, bo projekty miały 40 lat. Wszystko trzeba było najpierw remontować, a potem jeszcze raz przebudowywać. Podobnie było na przykład z instalacją sanitarną, która zanim w ogóle została uruchomiona, okazało się, że nadaje się już do kompletnego remontu. Podobnie z instalacją oddymiającą. Na papierze była. Wszyscy myśleli, że działa. Okazało się, że nikt jej nigdy nie włączył. Nawet nie było głównego wejścia, proszę sobie wyobrazić. Kiedyś zrobiłam taki trochę śmieszny materiał, umówiłam się z panem kanclerzem Uniwersytetu Medycznego pod głównym wejściem. No i właśnie był problem, bo nie dało się tam trafić. Nie było czegoś takiego jak główne wejście do szpitala. A jeśli chodzi o za szerokie francuskie pociągi albo za wąskie francuskie perony, przeróbki peronów będą kosztowały francuską kolej 50 milionów euro. O nieudane, nietrafione inwestycje pytał Marcin Pośpiech. Myślę, że jeśli się dobrze rozejrzeć, to wokół państwa też pewnie coś się znajdzie. Nie żeby dokuczać, ale pośmiać się można. 22 i 7 trójek. Audycja popołudniowa, BHP kontra savoir-vivre u lekarza. Od 2 lat pracuję w praktyce lekarza rodzinnego i kiedy zaczynałem tą pracę, postanowiłem, że będę witał się ze wszystkimi pacjentami, wszystkim na dzień dobry podawałem rękę, zapraszałem do gabinetu. Niestety po 2 miesiącach pracy na prawej ręce po prostu miałem zmiany chorobowe, które były wynikiem zakażenia wirusem brodawczaka. I od tamtego czasu wyłącznie wychodzę po pacjentów, zapraszam ich do siebie do gabinetu, ale rękę podaję tylko wtedy, kiedy pacjent ma życzenie, żeby sobie podać mi rękę. 22 i 7 trójek, a temat powróci w 3 godzinie audycji. Minęła 16.30, skrót wiadomości w trójce, Radosław Mróz. 13 ukraińskich żołnierzy straciło życie w nocnych starciach koło Doniecka. Taki najnowszy bilans przedstawia pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy. Oleksandr Turczynow powiedział, że separatyści zaatakowali w nocy miasto Wołnowacha na południe od Doniecka. Atak został odparty, ale od ognia moździerzy, granatników i broni maszynowej zginęli ukraińscy wojskowi. Wybuch transformatora w fabryce siedzeń autobusowych w Szamotułach. Ranni są 2 pracownicy, mężczyźni w wieku 40 i 48 lat. Trafili do szpitali. Jednego z nich ze względu na bardzo rozległe poparzenia przewieziono do specjalistycznej kliniki w Gryficach. Fabryka w Szamotułach zatrudnia 300 osób. Jest jednym z największych w Europie producentów siedzeń oraz foteli autobusowych i tramwajowych. Atak wandali na symbol Koszalina na pomniku Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy. Ktoś sprejem namalował kotwicę. Monument stoi w mieście prawie 50 lat. W jego płycie jest urna z pól bitewnych polskich żołnierzy walczących na Pomorzu. Mieszkańcy są oburzeni. Walić łeb. Chuligaństwo normalne. Bardzo nieładnie. To nasza kochana młodzież chyba, nie? Zawsze się jakiś doręcz znajdzie. Zdewastuje, narysuje. Zmusi do naprawienia tego, co jest, nawiązku. Wtedy dopiero będzie porządek.

Mam takiego lekarza pierwszego kontaktu, kiedyś mocno przeziębiony, wszedłem do przychodni, wchodząc do gabinetu, oczywiście dzień dobry, a pan doktor nawet mnie nie usłuchał, czyli więc z tym witaniem to różnie. Przepisał mi od razu receptę, pan jest chory, dziękuję, stempel, recepta, do widzenia. Ale poszedłem do innego lekarza i ten inny pan doktor mówi, dzień dobry, a czego się pan napije? No co ja odpowiedziałem, a co pan doktor może zaproponować? Nie będę kontynuował. Czyli kuracja się od razu rozpoczęła. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Teraz opowieści z zupełnie innej bajki. Zapraszamy do trójki. Za siedmioma morzami, za siedmioma górami, można by powiedzieć. W studiu stały gość, kapitan żeglugi wielkiej, Przemysław Darmochwał, kapitan tankowca. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak się utarło, to już właściwie któryś rok z kolei spotykamy się regularnie po pana powrotach na ląd. No i słuchamy tych opowieści z dalekich mórz i oceanów, bo były to miejsca przeróżne. I Afryka, spotkanie z piratami i różne takie. A tym razem będzie dużo bliżej, ale też bardzo ciekawie, bo ostatni rejs to był rejs po Morzu Czarnym i po Morzu Śródziemnym. Takie rejs wahadłowy właściwie. Tankowiec odbierał ropę z portów w Kerczu i w Sewastopolu, czyli rosyjską ropę, którą potem woził na Morze Śródziemne. Tak, zgadza się. I to taka, można powiedzieć, żegluga kabotażowa. Mówi pan rosyjska ropa, wtedy jeszcze ukraińska, bo tak. Ostatni raz w Sewastopolu byliśmy jeszcze dosłownie ostatnie dni przed wszystkimi przemianami, które tam zaszły na Ukrainie. No i wywoziliśmy ropę na Maltę, także w sumie trasa dosyć spokojna, bezpieczna nawigacyjnie, oprócz przejścia przez Bosfor, które jest dosyć zawsze stresujące z tureckimi pilotami. To jest trudne w sensie rzemiosła, przejście przez Bosfor. Ze względu na duże obciążenie czasowe, ze względu na to, że na statek taka 50 tysięcy jest klasyfikowany jako mały statek i przez Bosfor zawsze musimy przechodzić nocą. No i to powoduje, też implikuje jakieś okresy postojowe w ciągu dnia, bunkrowanie paliw, branie wody, podmiany załogi, później tranzyt nocą, no jest to dosyć skomplikowane. Na Morzu Ruch jest tam ogromny. Ruch ogromny, czeka się z reguły dzień lub dwa, to też to jest, że tak powiem, taki troszeczkę czas, żeby te wszystkie takie serwisy załatwić na statku, które są istotne, bo w Rosji, no niestety, czy na Ukrainie nic nie można załatwić, oprócz niestety spraw negatywnych, to mało pozytywów jest, także po prostu... I to jest bardzo ciekawy wątek, bo kapitanowie, marynarze generalnie na całym świecie spotykają się z korupcją, ale ta korupcja portowa ma natężenie różne w różnych miejscach świata. Afryka z tego słynie, ale te porty krymskie, to także jest korupcja na dużą skalę. Tak, jest to smutny temat, dlatego że właściwie Ukraina, można powiedzieć... Tak, nasunęła mi się kiedyś taka analogia, że to jest właściwie pod tym względem kraj upadły. Podobnie jak, nie wiem, Somalia czy może Nigeria. Władze portowe absolutnie nie przestrzegają żadnych przepisów. Nic sobie absolutnie nie robią z jakichkolwiek zasad czy przepisów, które teoretycznie obowiązują, czy teoretycznie, które gdzieś tam zostały przez IMO narzucone i powinny być przez kraj zatwierdzone. I żeby coś załatwić, trzeba płacić. Tak, trzeba płacić. To dosyć jest, to jest już taka korupcja, że jakby nawet bezczelna. Po prostu czasami, prawda, to jest... płaci się, przyrządza się pieniędzy już nawet w obecności osób trzecich. A prawda? Za co na przykład? Za wszystko, za święty spokój tak naprawdę. Płaci się za święty spokój. Na przykład takim głównym problemem na Morzu Czarnym, jeżeli siedzi na Ukrainę czy do Rosji, jest tak zwana wymiana balastowa. Chodzi o ochronę ekologiczną. Trzeba wody, które pochodzą z innych rejonów świata, zrzucić, wymieszać wcześniej przed portem, żeby nie zniszczyć, że tak powiem, ekosystemu w danym porcie. I przychodzi tak zwana komisja sanitarna czy bakteriologiczna, która bierze próbki wód balastowych. No i teraz my czekamy na wyniki tych badań. Jeżeli one przejdą, statek ma autoryzację, żeby towar załadować, władować, w ogóle żeby przeprowadzić jakiekolwiek operacje. I zasadniczo jestem natychmiast poinformowany, że ta inspekcja już nie przeszła nawet jeszcze przed wzięciem próbek. No i teraz całe negocjacje, prawda, ile to będzie kosztowało, ile kosztuje, że tak powiem, żeby mieć święty spokój, żeby te próbki zostały zaakceptowane. Bo były takie przypadki, że słyszałem coś takiego, takie historie, że na przykład kapitanowie niemieccy byli bardzo źli. Ta kultura zachodnia, że tak powiem, nie jakby akceptuje łapówkarstwo i próbowali tych łapówek nie dawać. No i wygrali, ale to się kończy postojem statku przedłużonym. I teraz pamiętając, że na przykład doba statku kosztuje 25 tysięcy dolarów, te władze również o tym wiedzą, no to trzeba zbilansować, czy warto stać 4 dni i wtedy firma straci powiedzmy 100 tysięcy dolarów, czy lepiej zapłacić 5 tysięcy dolarów łapówki komuś tam w kieszeń i człowiek ma święty spokój. I ci, którzy przechodzą po pieniądze, po łapówkę, nie krygują się zupełnie? Nie krygują się. I to, co jest takie dosyć... Ja mówię po rosyjsku i rozmawiamy, że tak powiem, w języku rosyjskim i próbuję do nich dotrzeć, jak do człowieka, prawda? Jakby zrozumieć charakter takiego łapówkarza bezczelnego, bo po prostu w Polsce no nigdy nie spotkałem się z czymś takim. No i rzeczywiście to jest zupełnie inna mentalność. Czyli to nie jest tak, jak wydawać by się mogło, jak słyszeliśmy w opowieściach morskich, że kiedy statek zawija do takiego portu, marynarze schodzą na ląd, mają trochę wolnego, mogą się rozerwać, mogą się pobawić, wszystko pięknie i potem płyną dalej? Nie, te czasy się pozmieniały całkowicie. Tak, często taki rejs, ten ostatni mój, na przykład 3-miesięczny rejs, nie byłem ani razu na lądzie. Także no, spędzamy czas tylko na morzu. No i to też na mnie, jako na kapitanie, to też stwarza moje obowiązki. Ja muszę załodze zapewniać innego rodzaju rozrywki. Także właśnie czy chrzest morski, czy jakieś zabawy, czy jakieś zawody sportowe na statku organizujemy, bo nie ma zejścia na ląd po prostu. A kapitan musi dbać o morale załogi, o atmosferę na statku? Jeżeli dba, to ma później święty spokój, prawda? Bo załoga, która jest zrelaksowana, którą się dba, która przynajmniej czuje, że się o nią dba, nie buntuje się, nie narzeka na zbyt małe nadgodziny, robi swoją robotę, w przypadkach takich krytycznych też pomoże, czy chętniej wyjdzie do pracy, także... Czy przesadzę, jeśli powiem, że jeśli chodzi o światową żeglugę wielką, to Polacy są dziś w elicie, że gro oficerów na statkach różnych bander to są Polacy? To się powoli zmienia. Mi teraz jest trudno powiedzieć tak naprawdę, bo był taki okres czasu, że rzeczywiście lata 90. i późniejszy okres, rzeczywiście Polacy dosyć gwałtownie wchodzili na rynek. I to się pokrywało z upadkiem naszych linii oceanicznych. Tak, zgadza się. Także ta cała wykształcona kadra, że tak powiem, szła na morze do obcych armatorów. Co nam mieli bardzo za złe na przykład Chorwaci, którzy wcześniej, że tak powiem, te rynki opanowali, bo to jest jednak praca całkowicie międzynarodowa. A teraz trudno powiedzieć, teraz nacje, no widzę coraz więcej Rumunów, Bułgarów. Był taki okres czasu, że Rosjan i Ukraińców, ale widzę, że w obecnej sytuacji, z tego co słyszałem, firmy troszeczkę są ostrożne, zatrudnianie Ukraińców i Rosjan. Muszą bardzo uważać, żeby jakiś problem narodowościowy... Ale Polacy mają markę wyrobioną. Ja chcę wierzyć w to, że mają, bo zawsze mieli, z tym, że niestety, nie wiem, z czego to wynika, teraz mam takie wrażenie troszeczkę, że system edukacji, który się zmienia w Polsce również i również, że tak powiem, w szkołach morskich, kadra, która przychodzi na statki, młoda, wykwalifikowana, ale jeszcze niedoświadczona, no mam dużo zastrzeżeń do nich. A może to zawsze tak było i dzisiaj patrzy pan już na to z perspektywy bardzo starego możliwe, wilka morskiego, a kiedy pan zaczynał w zawodzie, to ci starzy kapitanowie też na pana tak patrzyli i z latami zbiera się to doświadczenie i dziś jest się tym, kim się jest, ale po latach. Ma pan rację, na pewno. To tyle o kadrze oficerskiej, a teraz spójrzmy na marynarzy, którzy pływają dziś na statkach na całym świecie i tutaj na pewno nie przesadzę, jeśli powiem, że dużą część ze wszystkich załóg stanowią Filipińczycy. Wyspecjalizowali się w rzemiośle morskim, marynarskim. Tak, rzeczywiście jest to nacja, która zdominowała i chyba już to na dłuższy okres czasu, że tak powiem, funkcje załóg podstawowych. Stanowią oni z reguły, tak na statku, na którym ja jestem, połowę składu, około 11-12 osób do 15. I podobno na statku zajmują się przede wszystkim, znaczy oprócz pracy, którą wykonują rzetelnie, jeżeli kapitan o to zadba i będzie miał z załogą, raz będzie pilnował załogi, a dwa będzie z załogą dobrze żył, to zajmują się obstawianiem walk kogutów, oglądaniem boksu, I przede wszystkim karaoke. Tak, i śpiewanie rzeczywiście. No wspomniał pan tutaj o takich sprawach wesołych. Ja pierwszy raz, gdy spotkałem się z Filipińczykami w 95 roku, to no, byłem trochę zdziwiony, nawet zniesmaczony, że tak powiem, bo nie wydawało mi się to zbyt męskie. Gdy zobaczyłem załogę siedzącą przed ekranem wtedy jeszcze VHS-u, czy jakieś płyty CD, która piała raczej bawolimi głosami i śpiewała różne piosenki. Ale polubiłem tą kulturę, zrozumiałem ją. To jest, Filipińczycy są bardzo zwarci, zawsze w grupie śmieją się razem. I muszę powiedzieć, że cała ta maszyna karaoke, czy karaoke, jak oni, prawda, też różnie gdzieś tam Filipińczycy wymawiają, to jest tak zwane na statku critical equipment, dlatego że na przykład, nie wiem, może nam się śruba urwać, może, nie wiem, może mieć przecieki do ładowni, ale jeżeli zepsuje się ta maszyna do śpiewania, do stwarzania tekstu... To jest źle. A także... pan śpiewa? Po jednym piwku, Besame Mucho, to jest mój ulubiony utwór, ale niestety nie ale tak można podnieść swój autorytet w filipińskiej załodze. Bardzo lubią, rzeczywiście. Szanują ludzi, którzy z nimi w taką interakcję wchodzą, którzy szanują ich kulturę i no, którzy dobrze śpiewają. Na ta maszyna pokazywała zawsze 100%, także sukces pełny. A propos kultury filipińskiej, pokrewna jest nam choćby z tego względu, znaczy mało wspólnych, ale wspólne jest to, że i oni, i my w większości są katolikami. Tak. To jest tutaj może takie nawiązanie do Magellana, prawda, który, że tam w 1520 roku, tak, prawda, zawitał do, na wyspy Balapulapu, ale mnie pamięć nie myli. I tutaj Filipińczycy też ciekawe, bardzo intensywnie, podobnie jak na przykład święta Wielkiej Nocy, bardzo intensywnie obchodzą, bardzo tak dynamicznie, prawda, zaangażując wielu ludzi. Odtwarzają tą scenę jakby teatralnie, prawda? Przybycia, czy, tak, czy przybycia i Magellana. Zamordowania, tak, przybycia i zamordowania Magellana na Filipinach. I dosyć widziałem filmy takie gdzieś tam nakręcone czasami amatorską kamerą. Podejrzewam, że teraz też może w internecie takie rzeczy. Podobno wynajmują białych, żeby grali rolę, tak, Magellana. Tak, tak, tak. To jest naprawdę coś fantastycznego, teatralne, wspólne takie, że tak, no. A jak jest z tym niewielożeństwem, ale z cudzołóstwem u Filipińczyków? Bo niby religia ta sama, ale oni jakoś tak inaczej do żon podchodzą. No to rzeczywiście temat był dla mnie dosyć, że tak powiem, mało zrozumiały. Gdy byłem pierwszy raz na statku, jeszcze byłem starszym marynarzem, staliśmy w jakimś porcie, no i oczywiście to był port otwarty, że tak powiem, na rozrywki marynarskie. Jakiś marynarz filipiński mówi, no to młody, dawaj, idziemy na ląd. Ja mówię, że nie chcę. Ja mówię, chodź, idziemy, dziewczyny. I że tak powiem, zaczął tutaj przedstawiać mi uroki życia lądowego. Ja mówię, że nie, że jestem chrześcijaninem, katolikiem i po prostu dziękuję. On mówi, ja też jestem katolikiem, ale mówi, to chyba chory w takim razie jesteś, no bo przecież katolicy to muszą iść na ląd się zabawić. Także trochę zdziwiła mnie ta, że tak powiem, ich inna wizja, że tak powiem, tych spraw, no, ale tacy są, muszą się bawić. Często wiem, że nawet żony to akceptują. Także po prostu takie ich życie. I długo by można jeszcze opowiadać o tym, co dzieje się na morzu, bo tam fizyka jest nieco inna niż na lądzie. Oj, na pewno. To fizyka i psychika, zgadza się. Kapitan żeglugi wielkiej Przemysław Darmochwał. Dziękuję za kolejną wizytę w Trójce. Dziękuję. Czekam na kolejny rejs i potem po powrocie znowu zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 10 minut 17. Ladies and gentlemen. Byłem 2 lata temu na Ukrainie, w Kijowie. Jeździliśmy firmowym autobusem dużej wytwórni samolotów, nie będę mówił jakiej, służbowym, oklejonym, i kierowca w biały dzień, centrum miasta, potrafił się zatrzymać i sprzedawać paliwo z karnistrów taksówkarzom, których go zatrzymywali. Takie są wspomnienia sprzed 2 lat z Ukrainy. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie studenta. W Niemczech uczelnie wyższe otwierają się na tych, którym nie udało się zdobyć świadectwa dojrzałości. Na studia mogą tam wybrać się uczniowie szkół zawodowych. Co ciekawe, podobne oferty można też znaleźć w Polsce. Niektóre uczelnie oferują na swoich stronach internetowych specjalne kursy nazywane rokiem zerowym. To nie do końca zgodne z prawem, mówi Bianka Siwińska, redaktor naczelna magazynu Perspektywy. Myślę, że to jest swego rodzaju taka szara strefa, no bo ktoś, kto nie ma matury, nie może być w świetle przepisów studentem na polskiej uczelni. Natomiast taka sytuacja, w której ktoś nie ma matury, ale doucza się przez ten cały rok, a jednocześnie zaczyna być słuchaczem na studiach i na przykład potem już zdobywa tą maturę i zaczyna drugi rok studiów, no teoretycznie jest możliwa, bo ktoś może po prostu zaliczać eksternistycznie ten materiał. Tak naprawdę w studiach nie chodzi o to, żeby chodzić na zajęcia, tylko żeby ten materiał opanować. Zgodnie z prawem nie znamy takiego pojęcia jak student bez matury. Łukasz Szelecki, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studiowanie bez matury jest całkowicie wykluczone. Mało tego, prawo nawet nie zna takiego pojęcia jak wolny słuchacz. A więc ani student bez matury, ani wolny słuchacz, takie pojęcia w ogóle zgodnie z prawem nie istnieją. Ta sytuacja, która wywołała tę dyskusję o tych studiach bez matury, czyli to, że w Niemczech faktycznie jest kilkudziesięciotysięczna grupa młodych ludzi, którzy nie mają, a podejmują studia, to też wynika z tego kontekstu. Czyli osoby, które na przykład mają różnego rodzaju egzaminy zawodowe, które zdobywa się po liceach zawodowych, też mogą tą ścieżką pójść, mogą studia na uniwersytecie czynić. W Polsce to na razie nie jest możliwe. Na niektórych stronach uczelni można znaleźć ofertę roku zerowego, czyli że student przychodzi, siada w ławy studenckie, przez cały rok się uczy, nie mając matury, później przynosi maturę i jest od razu na drugim roku. Czy coś takiego jak rok zerowy w ogóle istnieje? I tu jest dokładnie ta sama historia, co ze studentem bez matury. Tak jak student bez matury, coś takiego jak rok zerowy również nie istnieje. Na czym polega coś takiego jak rok zerowy na uczelniach, bo niektórzy nazywają to wręcz studiami bez matury. Rok zerowy w Akademii Górniczo-Hutniczej to jest rodzaj kursów dokształcających. Anna Żmuda z Biura Prasowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ten rok zerowy odbywa się w danej szkole. Polega to na tym, że nauczyciele z danej szkoły zbierają grupę zainteresowanych. Gdy zbierze się taka grupa zainteresowanych, nauczyciel dostaje od nas, od Akademii Górniczo-Hutniczej, materiały niezbędne do przeprowadzenia takich kursów. Ministerstwo Nauki mówi, że czegoś takiego jak pojęcie roku zerowego nie ma. Ten rok zerowy to jest po prostu forma kursów dokształcających i przygotowawczych. Nie jest tak, gdyby jakaś oficjalnie przyjęta nazwa, jest to po prostu rodzaj kursów, który prowadzi nasz dział nauczania. Być może dla niektórych osób, którym podwinęła się noga na maturze, jest to jakieś wyjście, żeby w pewnym sensie nie tracić tego roku, czyli rozpocząć to kształcenie. Ci uczniowie później mają jakieś przywileje czy dodatkowe uprawnienia, jeżeli chodzi o studia, czy mogą na przykład jakoś zaliczyć te przedmioty dodatkowe, które powiedzmy zaliczali w trakcie kursu. Uczniowie nie mają żadnych dodatkowych przywilejów, nie możemy niczego skasować bądź anulować, natomiast z doświadczenia wiemy, że uczniowie, którzy uczestniczyli w tego rodzaju kursach przygotowawczych, najczęściej są bardzo dobrze przygotowani i później są naszymi kandydatami. Na pewno żaden młody człowiek w Polsce nie powinien mieć wrażenia, że może iść na studia bez matury. Natomiast są różne ścieżki oferowane właśnie też przez te uczelnie niepubliczne, często licencjackie, opanowywania pewnego materiału przez ten rok do następnego egzaminu maturalnego, powiedzmy, to nie jest wbrew prawu, tylko to jest gdzieś tam na obrzeżach tak naprawdę. Czy jakieś konsekwencje za coś takiego mogą być wyciągnięte? To znaczy do ministerstwa takie sygnały jeszcze oficjalnie nie wpłynęły. Nie było takich informacji na temat poszczególnych uczelni, ale jeśli takie informacje się pojawią, to resort będzie te sprawy wtedy badać. Obecnie na niemieckich uczelniach kształci się ponad 12 tysięcy studentów bez matury, głównie w kierunkach ścisłych. Studiowanie bez matury pytał dziś Mariusz Krzemiński. Tu Trójka za 4 minuty 17. Ja akurat jestem lekarzem pierwszego kontaktu i myślę, że z tym wylewnym podawaniem ręki każdemu pacjentowi to przesada lekka. Myślę, że wystarczy kulturalne, uśmiechnięte dzień dobry, wskazanie pacjentowi miejsca, bo tak naprawdę nawet podanie ręki nie ukoi bólu pacjenta.